ท่านผู้ฟังลองหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกแรงๆลึกๆแต่ก็คือว่าให้ปอดของเราขยายไปอย่างเต็มที่สูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจออกยาวๆสัก 2-3 ครั้งเวลาที่เราให้ลมหายใจของเราเข้าไปในร่างกายอย่างเต็มที่ให้ไอ้เจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียของร่างกายเนี่ยออกมาจากปอดของเราออกมาจากร่างกายของเราอย่างเต็มที่เนี่ยในทางสาธารณสุขในทางการแพทย์เนี่ยก็จะพูดถึงว่าทำให้ร่างกายของเรากระปี้กระเป๋าเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจออกยาวๆนักกีฬาเขาฝึกกันหรือว่าคนที่ก่อนจะทำสิ่งใดๆสำคัญมีความตื่นเต้นอะไรก็พยายามที่จะรวบรวมสติด้วยเทคนิคการหายใจลึกๆอย่างนี้เราลองมาพิจารณาด้วยเจ้าลมหายใจที่มันเข้าไปเนี่ยสมมติตัวเราให้เป็นเจ้าโมเลกุลของอากาศสักโมเลกุลหนึ่งที่มันเข้าไปในร่างกายแต่มันเข้าไปผ่านทางโพรงจมูกผ่านไปในจมูกของเราผ่านไปยังคอไปตามท่ออากาศเข้าไปสู่ปอดไม่รู้ว่ามันจะไปปอดข้างซ้ายหรือข้างขวาเอาสักข้างหนึ่งแต่พอมันไปถึงปอดแล้วโมเลกุลอากาศนี้ก็จะผ่านเจ้าเนื้อเยื่อบางๆที่ปอดเนี่ยมีอยู่เป็นถุงลมเป็นพันๆหมื่นๆใบเล็กๆอยู่ในนั้นพอผ่านเจ้าเนื้อเยื่อบางๆของถุงลมนี้ก็เข้าไปสู่เม็ดเลือดเป็นเม็ดเลือดดำนั่นแหละพออากาศเข้าไปจับอยู่ที่เม็ดเลือดดำเป็นออกซิเจนเข้าไปมันก็กลายเป็นเม็ดเลือดแดงไปเม็ดเลือดแดงที่มีอากาศเกาะติดอยู่นี้เนี่ยก็จะแบกอากาศโมเลกุลนี้ไปไหนก็ไปที่หัวใจจะเป็นตัวปั๊มเหมือนปั๊มที่ขับดันเจ้าเม็ดเลือดแดงที่มีอากาศเกาะอยู่เนี่ยไปอากาศโมเลกุลหนึ่งที่ผ่านเข้าไปทางจมูกของเราไหลไปตามคอตามช่องอากาศไปสู่ปอดเป็นโมเลกุลอากาศโมเลกุลหนึ่งที่เกาะอยู่ที่เจ้าเม็ดเลือดแดงถูกหัวใจปั๊มเข้ากับหัวใจเพื่อที่จะสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่มันถูกดึงกลับเนี่ยถูกแรงดูดแล้วก็ไปสู่หัวใจห้องหนึ่งแล้วก็ถูกผลักด้วยแรงดันไปสู่หัวใจอีกห้องหนึ่งจากหัวใจห้องที่สองนี้ก็จะเป็นแรงบีบละเพื่อที่จะผลักดันเจ้าเม็ดเลือดแดงที่มีอากาศเกาะอยู่นี้ให้ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่มันไปมันก็พุ่งไปเลยนะพุ่งไปมีเม็ดเลือดแดงต่างๆไปแล้วไปไหนนะก็ไปตามหลอดเลือดนั่นเองไปตามหลอดเลือดที่อยู่ในร่างกายของเราไหลไปไปเจอเซลล์ไหนเกาะอยู่ที่เซลล์ไหนถ้าเซลล์นั้นต้องการออกซิเจนก็จะเอาเจ้าอากาศโมเลกุลเนี้ยที่เกาะอยู่ที่เม็ดเลือดแดงไปแต่เม็ดเลือดแดงนั้นก็ไปตามทางของมันต่อไปกลายเป็นเม็ดเลือดดำไปแต่เพราะมันไม่มีอากาศละสีสันมันก็จะเปลี่ยนไปอากาศที่เข้าไปสู่ในเซลล์ในร่างกายของเราจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อก็ตามเซลล์อวัยวะก็ตามหรือแม้แต่เซลล์อื่นๆเนื้อเยื่ออื่นๆที่เขาเอาอากาศนี้ไปในการที่จะเปลี่ยนแปลงธาตุของมันเป็นพลังงานออกมาใช้ในการเผาผลาญอาหารผสมกันกับอาหารอย่างอื่นๆในขณะเดียวกันระหว่างที่มันมีการเผาผลาญเจ้าพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็จะมีของเสียเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ฝากออกมามันก็จะกลับมาสู่หัวใจนะเป็นแรงดึงเข้าไปสู่หัวใจแล้วก็ไปยังปอดฝากออกมากลายเป็นลมหายใจออกเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมารูจมูกของเราออกมาตามปอดผ่านช่องคอมาทางจมูกออกไปทางข้างนอกเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอย่างนี้ก็คือ1 รอบของเจ้าโมเลกุลอากาศที่เข้าไปและมีการเปลี่ยนแปลงธาตุออกมาเป็นลมหายใจออกเป็นอากาศเป็นก๊าซอีกชนิดหนึ่งวนไปอยู่อย่างเงี้ยและ1 รอบ 2 รอบวนไปเรื่อยๆในแต่ละรอบก็อาจจะมีหลายโมเลกุลอากาศการหมุนเวียนไปแต่ละรอบนี่แหละเหมือนกับที่โลกเราหมุน รอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งก็คือปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ปีหน้าจะมาอีกก็จะผ่านไปอย่างนี้ลมหายใจต่อไปที่จะเข้ามาก็จะออกไปเป็นลักษณะนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งมันไม่สามารถทำหน้าที่ของมันเดิมอยู่ได้อาจจะมีการแตกทำลายแตกหักของตัวระบบทำให้มันหมุนไม่ได้ดวงดาวโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์แตกไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกมีดาวดวงใหม่เข้ามาถ้าไม่โลกก็ดวงอาทิตย์แตกไปดวงใดดวงหนึ่งมันก็หมุนรอบกันไม่ได้ความเป็นรอบความเป็นปริวัติการที่หมุนวนไปอย่างนี้ก็จบไปดับไปธรรมชาตินี้มีอยู่ทุกที่ท่านผู้ฟังที่เป็นรอบเป็นรอบหมุนวนกันไปเนี่ยนะในใจเราในร่างกายของเรานะมันเป็นอย่างนั้นมันมีลักษณะอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าวัฏฏะนะวัฏฏะวนก็คือวนไปเรื่อยๆหมุนวนไปหมุนวนไปเวลาที่เราพิจารณาในร่างกายของเราอย่างนี้นี่คือลักษณะการพิจารณาแต่พิจารณาเวลาที่ลมหายใจเข้าไปนะมันผ่านไปในส่วนต่างๆของร่างกายแม้แต่ปลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ยังมีออกซิเจนมีอากาศที่เราหายใจเนี่ยไหลไปตรงนั้นแม้แต่ปลายเท้าของเรานิ้วเท้าของเราแต่มันก็ยังมีอากาศที่ไหลไปส่วนนั้นตามแรงดันแรงดึงของหัวใจของเราที่จะพาไปแต่ผ่านทางเม็ดเลือดผ่านทางปอดผ่านทางโพรงจมูกเข้าไปในร่างกายของเราเวลาที่มันเข้าไปแล้วมีการสังเคราะห์มีการปรุงแต่งมีการที่เซลล์จะเอาไปใช้งานเปลี่ยนแปลงธาตุเป็นธาตุดินบ้างน้ำบ้างไฟบ้างลมบ้างเป็นความร้อนบ้างเปลี่ยนแปลงไปเสร็จมันก็กลับออกมากลับออกมาก็มาทางเดิมนะผ่านหัวใจผ่านปอดมาตามโพรงอากาศช่องจมูกของเราออกไปสู่ภายนอกออกไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นตามการปรุงแต่งลักษณะนี้คือลักษณะของการปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งต่างให้เปลี่ยนแปลงไปตามระบบตามกระบวนการของมันการปรุงแต่งนี้แหละเรียกว่าสังขารเป็นหนึ่งในการตั้งหาแม้แต่สมาธิของเราในที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันมีสังขารอยู่และมีการปรุงแต่งอยู่ในสมาธิจริงๆสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะท่านผู้ฟังเป็นความหมายรู้เราจะมาหมายรู้ในจิตของเราในที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าถ้าเราไปคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันคิดไปแต่เราก็ไปหมายรู้ในเรื่องที่เป็นอดีตเรื่องที่เป็นอนาคตเรื่องในปัจจุบันหมายรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเราพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราก็นี่เขาเรียกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเป็นความหมายรู้ในธาตุคุณจะมาเห็นความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าอนิจจสัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอนัตตาสัญญาสัญญาก็คือความหมายรู้มารู้ก็คือความที่เราจะพยายามศึกษาว่าไอ้ที่มันควรจะเห็นควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะมันคือการคิดนึกทั้งนั้นแหละมันเป็นการคิดนึกพิจารณาแต่การคิดนึกพิจารณาในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานการคิดนึกที่เป็นไปในแนวทางนั้นนี่คือลักษณะที่เรียกว่ามรรคนั่นคืออริยมรรคมีองค์8คือหนทางที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้แต่ว่าถ้าสัญญาทั่วๆไปความหมายรู้ทั่วๆไปเช่นว่าคุณไปเรียนภาษาเกาหลีคุณไปเรียนภาษาเยอรมันคุณไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะภาษาต่างๆเหล่านั้นก็เป็นความหมายรู้นะอย่างสมมติถ้าข้าพเจ้าพูดถึงความปากกาอย่างนี้ถ้าคนฝรั่งเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะมีรู้ว่าปากกาคืออะไรคนที่รู้ภาษาอังกฤษก็จะรู้ว่าไอ้เพนเนี่ยมันคือปากกาแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเพนนี่มันคืออะไรก็อาจจะเข้าใจไปถึงอำเภอเพนที่อยู่จังหวัดอุดรธานีเอ้ามันคนละเรื่องกันเลยนะความหมายรู้ก็เป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นไอ้ความหมายรู้คือสัญญาเนี่ยใช่อยู่มันเป็นไปเพื่อความยึดถือแต่ถ้าความหมายรู้หรือสัญญาอะไรที่เป็นไปในทางความรู้ยิ่งรู้พร้อมเช่นว่าการที่ให้เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอนิจจสัญญาอย่างนี้อันนั้นเป็นความหมายรู้ที่จะเป็นไปในแนวทางมรรคเรามาพิจารณาแยกแยะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมในร่างกายของเราพิจารณาเห็นร่างกายของเรามีธาตุดินแยกไปทางมีธาตุน้ำแยกไปทางของไหนเป็นของแข็งมีสภาวะเข้มแข็งแยกไปทางหนึ่ง นะมีอะไรบ้างกระดูกนี่แข็งเป๊กเลยนะพวกอวัยวะภายในต่างๆนี่ก็มีลักษณะเข้มแข็งคั้นบีบน้ำมันออกมานะให้เหลือแต่ก้อนแข็งๆเอาไว้นะเป็นก้อนๆเอาไว้นั่นไปเป็นลักษณะของธาตุดินอันไหนเป็นของเหลวเป็นของไหลไปได้เอานี่เป็นธาตุน้ำแยกมาในการพิจารณาแยกแยะตรงนี้นั่นคือลักษณะของการหมายรู้นั่นเองนะเป็นสัญญาอย่างหนึ่งสัญญานี้อาจจะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปการปรุงแต่งเนี่ยเวลามันปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาแต่เราพิจารณาอย่างพิจารณากายพิจารณากระดูกอย่างนี้จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่คุณพิจารณาที่กระดูกนิ้วมือเอลักษณะมันเป็นยังไงเห็นมันเป็นยังไงแล้วก็ไปที่กระดูกมือไปที่กระดูกแขนในกระดูกก็มีตั้งหลายท่อนพิจารณาไปเนี่ยเห็นว่ามันจะมีการเคลื่อนไปในการเคลื่อนก็เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งเป็นลักษณะที่ปรุงแต่งสัญญาอย่างหนึ่งให้เป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งกระดูกมืออ้าวต่อไปเปลี่ยนเป็นกระดูกแขนพิจารณาที่กระดูกแขนการเปลี่ยนแปลงสัญญาจากกระดูกมือให้เป็นสัญญาของกระดูกแขนคุณเลื่อนไปเปลี่ยนไปนี่คือสังขารเข้าทำงานสังขารเวลาที่มันทำงานมันก็สำเร็จรูปไปแล้วจบไปละนั่นก็จบหน้าที่ของมันไปเปลี่ยนเป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราทำสมาธิอยู่เนี่ยนั่งสมาธิตัวนิ่งๆหรือคุณจะเดินจงกรมก็ตามในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันอยู่ในนี้หมดแต่อยู่ในใจของเราบางทีเราไปก้าวลงตรงนั้นอันนี้เป็นรูปกายเราเป็นรูปเราพิจารณาตรงนี้อันนี้เป็นสังขารพิจารณาตรงนั้นเอาเป็นสัญญาเปลี่ยนไปเป็นสังขารมีความรู้สึกบ้างเอาเป็นเวทนาอะไรเข้าไปรับรู้จิตของเราเนี่ยมันวนไปอยู่อย่างนี้เดี๋ยวไปตรงนั้นเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวไปตรงอื่นนะมันเป็นไปเป็นมาของมันธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทำให้บางคนอาจจะมีความสับสนว่าเอ๊ะอย่างนี้มันนึกเอาเปล่าเป็นวิปัสสนึกหรือเปล่าหรือว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เราฟุ้งซ่านหรือเปล่าจึงต้องทำความเข้าใจว่าไอ้การพิจารณากับความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือศัพท์อย่างเช่นว่าวิปัสสนึกเนี่ยนะเป็นการพูดสำนวนที่เขาพูดกันในปัจจุบันเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจถึงเรื่องว่าไอ้จะมีความแตกต่างกันระหว่างการพิจารณากับการนึกเอาแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ถูกต้องตามหลักของพุทธพจน์โดยการใช้สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็จะพูดถึงการทำวิปัสสนาอันนี้แน่นอนในการพิจารณาคือ1การพิจารณา2คือการที่จิตฟุ้งซ่านในการพิจารณากับการที่จิตฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนสิ่งที่เราเปรียบเทียบนะต้องเปรียบเทียบระหว่างการพิจารณากับเจ้าความฟุ้งซ่านอย่างเวลาที่เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะจิตของเรามีความตั้งมั่นอยู่ในระดับหนึ่งเราไปพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการพิจารณานั้นเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นความฟุ้งซ่านนั่นเพราะว่าจิตมีสมาธินั่นเองความฟุ้งซ่านจะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิแต่ความฟุ้งซ่านจะทำให้จิตมีความเร่าร้อนมีความรุ่มร้อนแต่สมาธิตั้งไม่ได้อย่างเช่นว่าถ้าคุณจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยถ้าอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือว่ามีความวุ่นวายบางทีเราอ่านไม่ได้แต่เพราะว่ามันมีความวุ่นวายมีความฟุ้งซ่านเดี๋ยวมาทางตาสัมผัสทางตาทางหูเสียงดังแต่ถ้าบางทีเอ้าเราทําจิตใหม่ทําจิตเราให้เป็นสมาธิอยู่ในรถเมล์รถไฟเสียงดังเหมือนกันแฮะแต่เราก็ยังอ่านหนังสือได้นั่นเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธินั่นมันแตกต่างกันตรงนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่การพิจารณาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจิตนั้นจะเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไอสิ่งที่ไปคิดไปนึกนั้นจะเข้าข่ายลักษณะของการฟุ้งซ่านแต่มีครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยบอกท่านพระอนุรุทธะตอนนั้นท่านพระอนุรุทธะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ท่านพระอนุรุทธะนี่โอ้โหเป็นผู้เลิศในเรื่องทิพยจักษุแต่คือมีตาทิพย์นั่นเองได้ตาทิพย์ตั้งแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ําแล้วก็เข้าสมาธิถึงฌาน4ได้ความสามารถในเรื่องของตาทิพย์แล้วก็ตรวจดูโลกธาตุ 1,000 ตรวจดูโลกธาตุ 1,000 เอ๊ะทำไมเรายังไม่บรรลุสักทีแต่ท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกท่านพระอนุรุทธะว่าไอ้การที่ท่านไปตรวจดูโลกธาตุ 1,000 เนี่ยไปดูตรงนั้นดูตรงนี้ดูตรงโน้นดูตรงโน้นโน้นเนี่ยนี่แหละคือความฟุ้งซ่านของท่านแล้วเป็นความฟุ้งซ่านที่ละเอียดนะนี่ขณะมีจิตเป็นสมาธินะมีการพิจารณาด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่เราจะไปพิจารณาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ความฟุ้งซ่านก็คือว่า เราพิจารณาดูแล้วมันเป็นไปเพื่อความปล่อยวางถ้าเราพิจารณาแล้วยังเกิดความยึดถือในสิ่งที่เราพิจารณาดูอย่างหมอเป็นต้นนะวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่ใช้ความสามารถสูงแต่คุณจะต้องพาศพพาอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาใช้ศัพท์นี้กันนะวิเคราะห์แยกแยะส่วนต่างๆในมีการพิจารณาจิตตรงนั้นต้องเป็นสมาธิแน่นอนแต่ถ้าสมาธิพิจารณาที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นไปเพื่อความยึดถืออันนั้นมันไม่ใช่วิปัสสนาเป็นความคิดนึกเอาถ้าจะพูดศัพท์อย่างที่ท่านพระสารีบุตรพูดก็คือยังฟุ้งซ่านอยู่เพราะมันยังยึดถืออยู่เอ๊ะคุณน่าจะพิจารณาแยกแยะเพื่อให้ปล่อยวางแต่พิจารณาแยกแยะแล้วยังสร้างความทุกข์อยู่นะมีความเป็นตัวตนมากขึ้นอันนั้นยังเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราพิจารณาแยกแยะด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วปล่อยวางได้นี่คือตัวสําคัญนะเราต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางคือคลายกําหนัดนั่นแหละคลายความยึดถือจะคลายความกําหนัดจะคลายความยึดถือมันต้องมีปัญญานะปัญญารู้ยิ่งปัญญารู้พร้อมปัญญาเป็นไปเพื่อความดับสนิทปัญญาตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราพิจารณานั่นแหละแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันยังยึดอยู่อาจจะพิจารณาไม่ถูกอาจจะจิตไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางได้นั่นคือจิตเป็นสมาธินั่นคือมีการพิจารณาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะทำการพิจารณาที่ถูกต้องได้จิตเราต้องเป็นสมาธิอันนี้ต้องเกื้อกูลกันนะเราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดามีสติตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์เดียวไอ้สติที่ตั้งมั่นไว้นี่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้พอจิตเรามีสมาธิจะใช้สัมมาสมาธินี้ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้แต่ที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าสัมมาสัมมาเนี่ยคือความถูกต้องนั่นคือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยสมมติเราไปใช้ในการเรียนหนังสือเพื่อให้มีการท่องจำมากขึ้นใช่ไหมอันนั้นก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งปรากฏว่าเราท่องจำมากขึ้นมีความยึดติดยึดถือเป็นตัวตนว่าฉันเป็นด็อกเตอร์ฉันเป็นศาสตราจารย์นะมีความเป็นตัวตนขึ้นมาแสดงว่าใช้สัมมาสมาธิไปไม่ถูกทางละพิจารณาไปไม่ถูกทางนั่นคือยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เป็นไปเพื่อความยึดถือแต่การพิจารณานั้นก็เข้าข่ายของความที่ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับความระงับแต่เป็นไปเพื่อความยึดถืออันนี้ก็ยังไม่ถูกต้อง 100% มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการพิจารณาอยู่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของสัมมาทิฏฐินิดหนึ่งแต่ถ้าเราใช้สัมมาสมาธิของเราไปในการพิจารณาแยกแยะร่างกายนี่ก็ตามเหมือนหมอที่เขาแยกแยะร่างกายต่างๆแล้วให้เกิดความหน่ายเกิดความคลายกำหนัดเกิดความปล่อยวางพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางแล้วมันเป็นไปเพื่อการคลายความยึดถือในความเป็นตัวตนแต่พิจารณาอย่างเงี้ยถูกทางพิจารณาอย่างนี้คือเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิเป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับสนิทดับเย็นการที่เราจะพิจารณาอย่างนั้นแน่นอนจิตต้องเป็นสมาธิในสมาธิในลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีการคิดนึกเอาพิจารณาก็คิดนึกนั่นแหละแต่พิจารณามันก็คือมีการเคลื่อนไหวของจิตเดี๋ยวไปรู้ตรงนั้นเดี๋ยวไปรู้ตรงนี้เป็นการพิจารณาที่อยู่ในกรอบของสมาธิอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ของความที่จิตมีอารมณ์เดียวกรอบนี้พระพุทธเจ้าก็ตั้งเอาไว้ในลักษณะไล่มาตั้งแต่ฌานที่1ฌานที่1เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยแต่ความคิดที่มีความคิดความดำริความนึกที่มีเนี่ยไม่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนมีอยู่คิดอยู่นะคิดไปในกายแยกแยะธาตุ4เห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นกายของเราเป็นของเน่าเปื่อยทำไมจะไม่คิดคิดแต่ความคิดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแสดงว่าไอ้ความคิดนี้เป็นมรรคนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเป็นทางที่จะให้เรายึดถือเราต้องคิดให้ถูกด้วยนะต้องคิดให้ถูกจะคิดให้ถูกมันต้องเกื้อกูลกันแต่ต้องมีทั้งสติต้องมีทั้งสมาธิแต่ต้องมีทั้งสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นไอ้ขณะที่เราทําสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิโดยการเป็นรูปแบบไอ้ความคิดที่ว่าฉันจะต้องมานั่งสมาธินี่นี่เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่คุณมีละคุณมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นว่าทุกวันแม่ฉันต้องมานั่งสมาธิเอาวันอังคารเรานัดหมายกันมาทำสมาธิอย่างเป็นรูปแบบความคิดนี้ดีเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ลักษณะนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราพยายามที่จะควบคุมจิตเราของเราในลักษณะที่จะไม่ให้ความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมันเกิดขึ้น แต่มาคิดในวิเคราะห์วิจัยในร่างกายของเรามาคิดวิเคราะห์วิจัยความไม่เที่ยงความเป็นที่หมุนวนเปลี่ยนแปลงไปของลมหายใจของเรานี้ก็ได้คิดไปอย่างนี้ไม่มีทางกามไม่มีทางพยาบาทไม่มีความคิดทางเบียดเบียนละแต่เป็นความคิดที่เป็นไปในทางของสัมมาสมาธิแต่ถ้าเรามีความปีติมีความสุขอยู่ในร่างกายของเราแต่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเลยที่ปีติสุขไม่ถูกต้องนั่นคือลักษณะของฌานหนึ่งเป๊ะเลยแต่ลักษณะของฌานหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราคิดวิเคราะห์วิจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดวิเคราะห์พิจารณาในร่างกายแล้วเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความวางเป็นไปเพื่อความระงับของจิตที่มันจะระงับรวมลงได้เนี่ยการพิจารณานั้นเป็นสิ่งดีนะเป็นกรอบที่อยู่ในสมาธิแล้วแต่การพิจารณานั้นเป็นการเห็นจริงด้วยเป็นสมาธิถี่ด้วยการพิจารณานั้นถ้าหน่ายแล้ววางแล้วนั่นเป็นวิปัสสนาด้วยมันรวมอยู่ในนี้กันหมดมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีละขั้นละตอนนะคือมันรวมอยู่ในนี้หมดเป็นอันเดียวกันเหมือนคุณอาจจะผสมอาหารเนี่ยเอาคุณตีไข่ใส่ไปก่อนนะแล้วไปคุณใส่ซีอิ๊วแล้วคุณก็ใส่แป้งคุณผสมตรงนั้นตรงนี้ใส่ผักใส่อะไรเข้าไปแต่ว่ามันทุกอย่างมันปนกันอยู่ในนี้นะไม่ใช่ว่าใส่ไข่แล้วเอาไข่ออกใส่แป้งแล้วเอาแป้งออกใส่ซีอิ๊วเอาซีอิ๊วออกแล้วมันจะไปผสมกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการทําจิตเนี่ยมันต้องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนลำดับขั้นนะอาจจะสำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างบางกรณีคุณอาจจะใส่น้ำตาลก่อนหรือใส่แป้งทีหลังคุณอาจจะใส่วันนี้อาจจะใส่แป้งก่อนใส่น้ำตาลทีหลังลำดับขั้นอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในบางเรื่องในบางเรื่องซึ่งในที่นี้เนี่ยทำให้คนไปเข้าใจกันว่างั้นต้องสมถะก่อนสมาธิถึงจะเกิดได้เราแค่ทำวิปัสสนาบางคนก็บอกว่าต้องวิปัสสนาก่อนคือมันอันไหนก็ได้แล้วมันจะมารวมกันต้องทำให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือประเด็นเวลาทำขนมเนี่ยถ้าคุณจะเอาส่วนประกอบเช่นเอาน้ำตาลไปอบก่อนเอาแป้งไปอบนะแล้วก็เอาไข่ไปอบแล้วก็มาผสมรวมกันหลังจากอบแล้วมันไม่ถูกคุณต้องผสมรวมกันก่อนแล้วค่อยเอาไปอบเข้าใจไหมอบแล้วค่อยเอามากินนะเหมือนกันบางทีเราบอกว่าเอ๊ะจะปล่อยวางก่อนแล้วค่อยจะไปทำสมาธิมันไม่ได้ปล่อยวางนี่มันต้องหลังจากที่คุณมีทั้งสมาธิแต่มีทั้งสมถะเอาสมถะกับวิปัสสนาอันไหนมาก่อนอันนี้คือรายละเอียดที่ว่าบางทีเราเอาน้ำตาลผสมก่อนแล้วเอาแป้งใส่ตามหรือเอาแป้งใส่ก่อนเอาน้ำตาลผสมตามมันได้ทั้งนั้นหรือว่าตอนนั้นคุณมีอะไรแต่นั้นบางทีก่อนหลังก็มีบางทีลำดับขั้นก็สำคัญเพราะฉะนั้นเราทำการพิจารณาเนี่ยไอการที่เราจะมากังวลว่าจะพิจารณาก่อนหรือว่าจะสมถะก่อนจิตสมาธิหรือยังได้ทั้งนั้นล่ะอันไหนจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้อันไหนจะทำให้จิตเราปล่อยวางได้ทำอันนั้นซะทำเดี๋ยวนั้นซะแล้วมันต้องมีมาผสมกันแต่พอส่วนผสมมันได้ที่แล้วเราจึงค่อยเอาไปอบส่วนผสมมันได้ที่แล้วเราจะปล่อยวางได้เพราะบางทีท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่าข้าพเจ้าบางทีก็เริ่มจากการวิปัสสนาบางทีก็เริ่มจากการที่ให้จิตเป็นสมาธิแต่บางทีก็พูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันมันต้องพร้อมกันท่านผู้ฟังมันต้องพร้อมกันเวลาเราพิจารณาก็ตามทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยขั้นตอนการอธิบายเนี่ยมันก็ต้องอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของเทคนิคการสื่อสารในอย่างที่เคยบอกไปว่าเราจะพูดถึง1ถึง10เนี่ยมันก็ต้องไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะมาพูด1ถึง10พร้อมกันออกมาคำเดียวมันไม่ได้มันเป็นข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารมันจึงต้องมีการอธิบายแต่เป็นขั้นเป็นตอนใช่แต่ขั้นตอนทั้งหมดนั้นต้องมาทำให้เป็นอันเดียวกันแต่ต้องทำให้มันเข้ากลมกลืนเป็นมัคคสมังคีเป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่มีองค์ประกอบทั้ง7อย่างนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติเนี่ยไล่มาสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่นะจิตที่เป็น1นั้นคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิก็มีองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8อยู่ในนี้ทั้งหมดเราทำไม่ถูกทำไม่ได้ทำไม่ถึงเราจะวางได้การวางการปล่อยวางนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับการที่เราเจริญมรรค8อย่างถูกต้องการตรงเนี้ยการทำตรงเนี้ยต้องทำให้ชำนาญนะต้องมีความชำนาญในการทำมีความชำนาญในการปฏิบัติกว่าคนที่เขาจะฝึกจนกระทั่งเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวชั้นเลิศเนี่ยไม่เคยดูเขาทำอาหาร ขาทำได้คล่องเขาทำได้อร่อยเขาทำได้ดูดีเหลือเกินเขาฝึกเป็น10ปีท่านฟังฝึกเป็น10ปี20ปีบางที30ปีบางคนทำมา40 50ปีแล้วก็ยังฝึกยังพัฒนาฝีมือของตนเองอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันพระสงฆ์ที่เขานั่งสมาธินี่นะไม่ใช่ว่าเขาบรรลุแล้วสบายแล้วนั่งกระดิกเท้ากินน้ำชาได้ไม่ใช่คนได้แล้วนี่มันยิ่งฝึกหนักยิ่งทำหนักให้มันได้ให้มันมีความชัดเจนมีความแคล่วคล่องนักกีฬาที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาฝึกอยู่เรื่อยซ้อมอยู่เรื่อยซ้อมตรงไหนซ้อมตรงเบสิกนี่แหละฝึกตรงพื้นฐานนี่แหละเราทำพื้นฐานของเราให้ดีฝึกซ้อมให้มีความชำนาญทำอย่างมั่นใจทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างไม่ขาดสายการทำตรงนี้จะทำมรรคของเราให้เจริญได้พออริยมรรคของเราเจริญแล้วเราจะปล่อยวางความยึดถือในตัวตนได้แต่เหมือนคุณผสมส่วนผสมของขนมเสร็จแล้วหมักไว้ตามเวลาเรียบร้อยแล้วเอาไปอบออกมาแหมมันดีแต่มันหอมหวานชื่นใจกินได้อย่างอร่อยที่พูดนี้ไม่ใช่ให้ไปฝึกทำขนมนะแต่ให้ฝึกจิตของเราให้ฝึกจิตของเราให้มันแคล่วคล่องชำนาญเป็นทักษะที่เราทำได้ฝึกได้พระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับการที่ช่างหม้อเขาปั้นดินเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับการที่ช่างทองเขาเอาทองมาล้อมให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มันส่งรัศมีมีเนื้อนุ่มเปรียบเทียบกับช่างแกะสลักที่เอาไม้มาฝนมาเหลาจนกระทั่งมันเรียบนะเป็นเนื้อละเอียดขึ้นมาเรามีจิตของเราอยู่กับเราเราทำจิตของเราให้ดีให้ถูกฝนขัดล้างเช็ดถูมันให้ดีจิตใจเราจะเป็นจิตที่ประพัดสอนได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร